Als je zo knetterhard werkt als jullie, moet je niet vergeten ook knetterhard te ontspannen. Met de Eredivisie op ESPN Compleet bijvoorbeeld. Want sluit je nu een 3-jarig abonnement kleinzakelijk internet en tv van KPN af, dan kijk je ESPN Compleet 1 jaar gratis. En scoor je een hattrick, want je krijgt ook nog eens flinke korting en 2 super wifi punten cadeau. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/zakelijk. KPN, het netwerk van Nederland. NPO Radio 1. VPRO. Het kan verkeren. Bureau Buitenland met Chris Keijnen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, het levensmotto van de grote vaderlandse dichter Bredereau maakte internationaal wel school de afgelopen weken. En Afghanistan is niet het enige land waar de machtsrollen in een ogenschijnlijke mum van tijd werden omgedraaid. Ook in Ethiopië, waar het nationale leger sinds vorig najaar verwoestend optrok in de weerspannige deelstaat Tigray, zijn de kansen gekeerd. Het Ethiopische leger is ver teruggeslagen en nu zijn het de Tigreërs die oprukken buiten de grenzen van hun eigen gebied. Zometeen een poging tot analyse en tot beantwoording van die vraag. Hoe groot is de kans dat de multi-etnische staat Ethiopië daadwerkelijk uit elkaar valt? Tussen nu en 19:30 in Bureau Buitenland. The livelihood of millions of people depend on the billions of dollars in trade that flow through these sea lanes each day. And yet, in the South China Sea, we know that Beijing continues to coerce, to intimidate, and to make claims to the vast majority of the South China Sea. These unlawful claims have been rejected by the 2016 Arbitral Tribunal decision. And Beijing's actions continue to undermine the rules-based order and threaten the sovereignty of nations. Ja, maar daar beginnen we dus. Want terwijl de president Joe Biden, u hoorde het net in het nieuws, nog bezig is met, ja, vriendelijk gezegd, de afwikkeling van het vorige conflict, was er scherpe taal alvast richting China van de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris vannacht, onze tijd, in een speech in Singapore. Er gaat voor miljarden aan economische waarde door de Zuid-Chinese Zee, zei ze, dus vrije doorvaart is essentieel. En desondanks probeert China door dwang en intimidatie haar illegale claims op dat gebied kracht bij te zetten. En, was de boodschap, de Verenigde Staten zullen dat niet onweersproken laten. Waarmee die reis onmiskenbaar komt te staan in een poging om de banden met de Amerikaanse bondgenoten in de regio aan te halen tegenover de groeiende macht van China. Dat allemaal een week na het drama in Afghanistan. Ik ga erover praten met Amerika-deskundige Paul Verhagen van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond, Paul. Goedenavond. En met sinoloog Xiaoqi Martin van het Klingendaal Instituut. Goedenavond, Xiaoqi. Goedenavond. Ja, Paul. Eerst even naar jou. Harris veroordeelt hier het handelen van China in de Zuid-Chinese Zee. Wat bedoelt ze precies met die dwang en intimidatie door China daar? Ze bedoelt hier voornamelijk mee dat China claim legt op een heel gebied aan de Zuid-Chinese Zee door de zogenaamde negen streepjeslijn. En dat is een hele grote regio. En China zegt dit is allemaal historisch deel van China. Daar lopen een aantal andere landen anders over te denken. Die claimen ook dat territorium. Dus dat is inderdaad, dat zijn die eilanden waar de Chinezen aan het opbouwen zijn. Dus en dat zijn omliggende landen als Vietnam Maleisië, Indonesië. Min of meer ieder land in de regio heeft daar mot mee. Dat is ook niet internationaal geaccepteerd dat die negen streepjeslijn er is. Maar dat is waar het conflict eigenlijk over gaat. Ja. En Xiaoqi, wat wil China precies met wat Harris dus dwang en intimidatie wil? Wat is de Chinese strategie daar? Nou, Paul zei al, China claimt enorm grote delen van de zee. En dat is niet zomaar, want de Zuid-Chinese Zee is de plek waar heel veel handelsroutes doorlopen en waar grondstoffen in de grond liggen. En China zegt al jarenlang, nou, dit is onderdeel van ons territorium. Met de Nine Dash Line, dit is deel van onze core interests. Mm-hmm. En deze wateren zijn dus niet internationaal, maar ons territorium. Yeah. En je ziet de laatste paar jaren dat het ook steeds meer de middelen heeft om deze claims bij te zetten. Dus het zal het ook steeds meer verdedigen. In welke vorm, die middelen? Nou, je ziet bijvoorbeeld dat China eilanden aan het bouwen is, of aan het uitbreiden is, kunstmatig. Mm-hmm. Om deze claim te versterken. Ook zie je dat China steeds meer boten, vissersboten, maar ook militaire boten de regio instuurt om deze claim bij te zetten. Ja, nee, goed, van China kan je het je zeker voorstellen dat dat een strategisch heel belangrijke regio is. Kamala Harris zegt het, het is voor de handel heel erg belangrijk, maar ja, Joe Biden zei het vorige week ook al als argument voor de terugtrekking uit Afghanistan. Onze belangen liggen met name daar, in die regio, in wat de Indo-Pacific heet, het gebied rond de Stille Oceaan. Leg nog even uit, Paul, waarom die regio voor Amerika zo belangrijk is. Ik bedoel, Europa is nog steeds de grootste economie ter wereld. Sure. Laten we eerst even definiëren wat het buzzword is nu van Amerika. En dat is de Indo-Pacific. Nou, wat is dat? Dat is een enorm gebied van ongeveer in het westen India tot in het oosten de Verenigde Staten. Dus we zitten hier met de focus op Azië. Van het noorden Zuid-Korea en het zuiden helemaal tot Australië. Dus een enorm gebied. Als je daar een cirkel overheen trekt, dan woont daar een cirkel rond de hele Stille Oceaan. Ja, daar woont daar 60% van de wereldbevolking en ongeveer 60% van de wereldeconomie. En die gaan allemaal door hele smalle handelsstraten in bijvoorbeeld de straat van Malacca in Indonesië. En dat is echt gewoon de aorta van de wereldhandel. En dat is precies wat Amerika wil beschermen. Ook goed om te weten is dat Amerika die handel beschermt met de behulp van vliegtuigschepen. Er is maar één vliegtuigschip wat permanent gestationeerd is buiten Amerika. En dat is in Japan. En dat vliegtuigschip dat zit daar, de USS Ronald Reagan, om die straat, die handel, dus te beschermen. Ja. Goed, voor mevrouw Harris en vorige week Joe Biden hebben dus heel duidelijk gezegd, die regio is voor ons strategisch heel erg belangrijk. En vannacht ging dat in harde taal. Sjoutje, trekken de Chinezen zich daar iets van aan? Hebben ze gereageerd op die speech van Harris? Het ministerie van Buitenlandse Zaken van China heeft inderdaad al gereageerd. En het gooit eigenlijk deze beschuldigingen terug naar de Verenigde Staten. Dus het zegt, kijk maar naar Afghanistan. Degene die de egoïstische pestkop is, is de Verenigde Staten. En het gebruikt dus Afghanistan om aan te tonen dat het vindt dat de Verenigde Staten geen betrouwbare partner is. En het zegt ook, kijk maar naar Afghanistan en dat laat zien wat de definitie is van de Verenigde Staten van die zogenaamde rechtsorde die ze hebben. Dus ze zeggen, nou, degene die de pestkop is en die anderen onderdrukt, is de Verenigde Staten in plaats van wij. Ja. En hoe komt dat aan bij de bondgenoten tot wie Harris zich hier natuurlijk richt? Paul, landen als Zuid-Korea en Japan voelen zich die hierdoor gesteund? Wat voor invloed heeft het drama in Afghanistan gehad op die relaties, denk je? Nou ja, ik denk dat Afghanistan is sowieso een debakel. Maar een vrij korte termijn debakel. En het stoot met name de Europese bondgenoten heel erg tegen het hoofd. De NAVO-bondgenoten, want die hebben daar diplomaten zitten. En NAVO-bondgenoten zijn ook veel meer geïnteresseerd in mensenrechten, et cetera. En dat is interessant om na te denken over die speech van Harris. Want dat eigenlijk waar Afghanistan ging over een soort van waardengebaseerde buitenlands beleid, is wat er in de Indo-Pacific gebeurt een belangengebaseerd buitenlands beleid. Ja, en dat voor Joe Biden was het dat in Afghanistan natuurlijk ook, namelijk precies het belang van verdedigen tegen precies terrorisme. En toen was de conclusie van, oké, we hebben geen belang meer in Afghanistan, dus vertrekken. En daar moeten we dan niet zo vreemd van opkijken. Ja. Dus de Zuid-Aziatische bondgenoten, Japan, Korea, Taiwan, als dat niet officieel een land natuurlijk, die zijn allemaal heel blij dat in ieder geval de aandacht ligt op die belangrijke regio, namelijk in de Indo-Pacific. Dus die voelen zich in ieder geval alsof er meer aandacht aan wordt besteed. En je ziet inderdaad ook dat de vliegtuigschepen vaker in die regio zitten nu. Want zij zijn niet zo gevoelig dan voor die tegenretoriek van China, die zeggen, moet je kijken wat een onbetrouwbare bondgenoot dat is, dat Amerika. Want ze komen de boel opstoken en als ze er genoeg van hebben, zijn ze weg. Nou, realiseer je dat het merendeel van Amerikaans militair materiaal wat niet in de VS gestationeerd, dat zit in Zuidoost-Azië. Dat zit met name in die vliegbasis in Japan en Korea. Dus heel veel belang voor de Koreanen en de Japanners inderdaad om die Amerikanen het vriend te houden. En hou er ook nog eens rekening bij dat de, in tegenstelling tot Europeanen, deze landen al een veel langere geschiedenis hebben van hoe moet je omgaan met China. Hmm. Dat de grootste economie verreweg in de regio. Ja. Dus die weten veel meer hoe dat soort van spel, dat geopolitieke spel werkt. Ook Australië bijvoorbeeld, die laatst een enorme tik hebben gekregen van de Chinezen met sancties. Een 200% accijn op wijn van Australië naar China. Dus die weten hoe dat veel pragmatischer en minder ideologisch in elkaar zit in die regio. Ja, Sjoutje, want hoe zit dat spel in elkaar? Want het was harde taal tegen China, maar we hoorden Kamala Harris vannacht ook zeggen, het is geen zero-sum game. Waarmee ze ook wou zeggen, het is niet zo dat jullie nou per se hoeven te kiezen voor ons en tegen China als een absolute keus. Is dat inderdaad een mogelijkheid? Kunnen landen in de regio daar, hebben die nog bewegingsvrijheid daarin? Ja, die landen in de regio die hebben een hele moeilijke positie. Want die hebben dus enorm grote en sterke economische banden met China. Terwijl ze juist vanuit veiligheidsperspectief meer met de Verenigde Staten optrekken. Dus het is ook onmogelijk voor deze landen om een keuze te maken. En China en de Verenigde Staten zeggen zelf altijd van, we willen niet dat landen een keuze maken. De Asia-Pacific of de Indo-Pacific is groot genoeg voor ons beiden. Maar tegelijkertijd zie je dus wel dat beide landen steeds assertiever worden in de regio. China dus ook. En de Verenigde Staten zegt dan wel, onze Indo-Pacific-strategie is niet gericht op een bepaald land. En daarmee bedoelen ze de China. Maar China pakt dat zelf wel zo op. Ja, en hoe assertief gaat het worden, denk je, op korte termijn? Want als er één land is wat op dit moment speelbal is, dan is het Taiwan. Na het drama in Kabul zei China ook meteen van, nou kijk Taiwan, dit staat je te wachten als je op Amerika vertrouwt. China wint er geen doekjes om dat Taiwan zo snel mogelijk weer terug moet keren in de Volksrepubliek. In hoeverre gaan ze dat op de spits drijven, denk je? Nou, je ziet dat de aanwezigheid van de Verenigde Staten en van China in die Zuid-Chinese zee dus steeds groter wordt. En hoe meer schepen dus ook in die regio rondvaren, hoe groter de kans is dat er ook een clash is. Dus dit zorgt dat die spanningen ook heel erg toenemen. Wat je ook ziet met wat betrekking tot Taiwan, is dat China dus inderdaad Afghanistan aangrijpt om te zeggen, nou, de Verenigde Staten is een onbetrouwbare partner. Taiwan kan er niet op vertrouwen. En de reactie van de Verenigde Staten is om dit te ontkennen. Maar je ziet dus wel dat rond de hele wereld die imagoschade van de Verenigde Staten echt gevolgen ook heeft. Ja, en wat denk jij, Paul? Uiteindelijk blijft de Verenigde Staten tot in eeuwige dagen achter Taiwan staan? Nee, niet in eeuwige dagen. Maar dit is inderdaad een probleem wat vroeger ver van je bed lag. Namelijk, op een gegeven moment gaan de Chinezen Taiwan binnenvallen. En nu begint het toch wel van, Het zou wel eens kunnen gebeuren. Wat gebeurt er dan? Laten we wel duidelijk zijn, de belangen die de VS heeft bij Taiwan zijn enorm. Het heeft met name te maken met de high-tech-industrie. Dus er staan een aantal bedrijven, TSMC, die in de halfgeleiderindustrie ongelooflijk belangrijk zijn. Dus eigenlijk loopt de hele mondiale high-tech supply chain die loopt door Taiwan. En als dat eiland wordt binnengevallen, dan kun je de hele wereldeconomie opdoeken. Dus dat is een ding. Dat lijkt me een ding, ja. Dus de Amerikanen zien dat ook. Maar überhaupt de vraagstelling van, blijft de Amerikanen staan achter hun bondgenoot Taiwan, die officieel ook weer geen bondgenoot is, want het is geen land. Het is een heel vreemd reliek van het verleden. En het is niet duidelijk hoe dat nu de toekomst in wordt opgelost. Nee, nou, dan gaan we jullie nog vaker uitnodigen, vrees ik hier. Nou, vrees ik niet hoor, denk het. Dankjewel, Paul Verhagen van het Haag Centrum voor Strategische Studies en Sjoutje Martin van het Klingendaal Instituut. Bureau Buitenland. Met Chris Keijne. En dan nu dus Ethiopië. De rebellen in de noordelijke regio Tigray, die nu al bijna een jaar in gewapend conflict is met het Ethiopische leger, behalen nadat de verhoudingen eerst andersom waren, inmiddels succes na succes tegen dat regeringsleger. In minstens twee naburige provincies zijn de Tigreërs inmiddels in het offensief. En het geweld breidt zich zelfs uit naar de hoofdstad, Addis Abeba. Het doemscenario, waarin het multi-etnische land uit elkaar valt, komt misschien wel steeds dichterbij. Ik praat erover met Mirjam van Rijzen, hoogleraar internationale relaties aan de Universiteit van Tilburg. Goedenavond, Mirjam. Goedenavond. Ja, heel even de oorsprong van het conflict. Tegen de zin van de Ethiopische premier Abiy Ahmed organiseerde Tigray vorig najaar verkiezingen. De ruzie daarover liep uit op een militaire confrontatie. Eerst had het Ethiopische leger verreweg de overhand, met steun van het buurland Eritrea en veel humanitaire rampspoed als gevolg. Maar een maand of wat geleden keerden die militaire kansen volledig. Hoe kon dat? Wat gebeurde er? Ja, dat klopt. In eerste instantie, de eerste drie maanden hebben de leiders van de Tigray regionale regering zich teruggetrokken in de bergen. Mm-hmm. Hebben zich daar opnieuw georganiseerd. Hebben nieuwe divisies aangelegd. En dan is er in juni een slag geslagen in Abiadi, een stad ten noorden van Mekelle. En die hebben ze verrassend gewonnen. En toen zijn ze opgetrokken naar Mekelle. En dat ging zo snel dat de Ethiopische troepen, de geallieerde Ethiopische troepen, zich hebben overgegeven. Zelfs twee divisies werden vergeten. Die wisten helemaal niet dat de Ethiopische troepen zich hadden overgegeven. Die moesten dat horen van de Tigray-divisie. Zo snel is dat gegaan. Ja, en nu is het zelfs zover dat de troepen van Tigray oprukken in twee naburige provincies, in Amhara en in Afar. Wat willen ze daarmee bereiken? Ze zijn natuurlijk lang aan de macht geweest in Ethiopië. Willen ze echt daarnaar terug? Wat is hun strategie? Nee, dat hoor ik niemand vanuit zeg maar de hoge echelons van Tigray zeggen, dat ze terug willen naar die situatie van voorheen. Wat zij zeggen is, we moeten het zelf doen. We hadden gehoopt dat de internationale gemeenschap ons zou steunen. Er zijn gruweldaden verricht naar de bevolking toe. Wij hebben nu de plicht om de bevolking te beschermen. En dat doen ze door offensief zowel naar het oosten als naar het zuiden, dus naar het centrum van Ethiopië, op te rukken. En vooral druk te gaan zetten op minister-president Abiy. Mm-hmm. Om serieuze onderhandelingen te gaan voeren. Ja, want hoe dicht is je daarbij? Hoe wanhopig is de situatie voor het regeringsleger? Want ik zei het in de inleiding, er komen ook al geluiden van geweld in de hoofdstad, in Addis Abeba. Ja, de strategie van de Tigray-regering is eigenlijk om samen op te trekken met andere regionale belanghebbenden. Dan gaat het vooral om de Oromo en ook de Afar. En die te betrekken. Dat zijn twee andere etnische groeperingen binnen Ethiopië. Ja, ja, klopt. En om die dus te betrekken in de oplossing. En die oplossing die bestaat dan inderdaad mogelijkerwijs uit het uit elkaar vallen van Ethiopië, zoals je ook zei in de inleiding, Chris. Dus dat is de druk die zij aan het opvoeren zijn. En vinden ze die aansluiting, bijvoorbeeld bij de Oromo, dat is overigens de bevolkingsgroep waar premier Abiy zelf deel van uitmaakt? Ja, Abiy is zowel van Oromo als van Amhara. Hè? En de Oromo die steunen die strijd. Die schijnen ook militaire steun, strategische steun te krijgen van de Tigrayers. En de Oromo die zitten onder meer in alle buitenwijken van Addis. Addis Ababa, de hoofdstad van Ethiopië, ligt ook in het gebied, in het territorium van de Oromo. In Afar, wat een andere oostelijke provincie is van Ethiopië. Daar zou inderdaad een overeenkomst zijn tussen de leiders en Tigray, dat de Tigrayers daar dus doorheen kunnen. En de Tigrayers zijn daar eigenlijk vooral op uit om de transportroutes tussen Djibouti, de belangrijke havenstad daar, ja, en Addis, om die te onderbreken, zeg maar. Dus die druk loopt enorm op. Hoe reageert Addis, premier Adiye, daarop? Valt hij bijvoorbeeld weer terug op de steun die hij eerder kreeg van Eritrea? Schakelt hij die bondgenoot weer in? Ja, zeker. Hij is vorige week in Asmara, de hoofdstad van Eritrea, langs gegaan. En deze week, de laatste dagen, horen we ook weer dat er opnieuw veel troepen in het westelijke gebied van Tigray zouden zijn binnengekomen. Dus troepen vanuit Eritrea. En dat is een gebied dat de Tigrayers ook nog steeds niet onder controle hebben. Dus dat is nog nu onder controle van een van de andere regionale groepen, namelijk de Amhara. En die controleren dat gebied. En de Eritreërs zouden met name daar opnieuw offensief in zijn gegaan. Nu lijkt me dat scenario van een uiteenvallend Ethiopië. Ik bedoel, men zegt wel eens, zoals Ethiopië gaat, zo gaat de Hoorn van Afrika. Dus dat zou een bron van conflict zijn voor de regio. Hoe reageert de internationale gemeenschap erop? Want ik zag dat de Verenigde Staten bijvoorbeeld de chef-staf van Eritrea zijn tegoeden bevroren hebben, sancties erop hebben gezet, dat de VN zich ermee bemoeit door het Ethiopische leger weg te halen uit de vredesmacht in het buurland Soedan. Wat beogen die partijen daarmee? Ja, de VS en ook Europa die zullen er alles aan doen om te zorgen dat Ethiopië niet uit elkaar valt. Het is heel belangrijk dat die troepen uit Eritrea worden teruggetrokken. Dus vandaar ook inderdaad die belangrijke sancties op die generaal die situatie controleert in Eritrea. Abiy heeft ondertussen, ja, die stuurt aan op het hertrainen. Die heeft heel veel divisies verloren. Maar die wil die troepen wil opnieuw troepen opbouwen. Ja, ik geloof dat iedere jongere in Ethiopië inmiddels is opgeroepen om zich te melden, hè, voor de strijd. Ja, en ambtenaren ook. En dus die zou een leger willen opbouwen van 500.000. Het leger van de Tigray-zijde, ja, dat wordt geschat nu op rond 250.000. Dus ja, dat zijn behoorlijke aantallen. Hè. Dat is zo groot als in de orde van de grootte van de stad Nijmegen, het Tigray-leger. Dus er zijn 16 nieuwe divisies nu op de frontlijnen gestuurd door Tigray. En die hebben een belangrijke overwinning gisteren geboekt op de meest zuidelijke frontlijn. En die komen wel echt in de buurt van Addis Ababa. Ja. Vorige week was de Amerikaanse gezant voor de regio, Jeffrey Feltman, in Addis Ababa om in gesprek te gaan met premier Abiy. Maar die ging niet met hem praten, maar die ging naar Turkije om daar met president Erdogan te praten. Wat was dat voor beweging? Ja, het was een waarschijnlijk een onderhandeling over nieuwe aanvoer van wapens vanuit Turkije. Ook de Emiraten werden diezelfde dag gezien in Turkije. En dus Turkije lijkt op dit moment de kant van minister-president Abiy te kiezen in het conflict. Dus ja, waar zie je dit heen gaan? Kennelijk is niemand nog zo wanhopig. Eerst waren de Tigreërs het niet. Nu is Abiy het niet. Om te gaan praten. Dus eerst gaat het nog naar grootschaliger gevechten nog dan nu aan de gang zijn. Wat denk je? Ja, het minister-president Abiy heeft natuurlijk een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd, maar ja, ondertussen. Ja, toen zijn leger in de pan gehakt werd. Precies, ja. En dus de humanitaire crisis in Tigray, die gaat onverminderd door. Met name de hongersnood. Er is geen aanvoer meer van voedsel. Dus daar maakt iedereen zich zeer grote zorgen over. 5 miljoen mensen bedreigd door de honger. Ja. En wat je hoort vanuit Tigray is dat het een grondwettelijk mogelijk is om via een referendum die afscheiding tot stand te brengen. En ja, je hoort wel aan die kant zeggen dat het eigenlijk, na alles wat er gebeurd is, niet anders kan. Dus dat is voor de internationale gemeenschap nog een ingewikkelde zaak om te zien hoe dit tot een goed einde gebracht wordt. Ja, want hoe groot acht jij de kans dat scenario werkelijk wordt? Dat Ethiopië uiteenval, al was het maar dat Tigray zich als eerste afscheidt? Tigray zal zich niet als eerste afscheiden. Het zou waarschijnlijk logischer zijn dat de Oromo voorgaan en de Tigreërs volgen. Dat is in ieder geval wat ik begrijp als ik naar de verhalen luister. Dat ze zullen volgen. Maar het is inderdaad wel zo dat als je spreekt met Tigreërs en voorhoudt dat het uiteenvallen van Ethiopië ook regionaal grote consequenties zal hebben, dat men daar toch niet zo gevoelig voor is. Dat men zegt van we hebben op geen enkele manier steun ontvangen en wij moeten onszelf beschermen. Ik moet wel zeggen dat in een speech van president Debretsion van Tigray, hij zich toch ook wel weer redelijk voorzichtig uitliet en misschien toch ook wel gevoelig is voor het feit dat dit in het eindspel nog wel een heel belangrijk onderhandelingspunt zal worden. Ja, want waar ligt het alternatief voor dat uiteenvallen? Ik bedoel, wat voor compromis zie jij nog als mogelijkheid? Ja, en er zijn natuurlijk veel verschillende scenario's. We kennen ze zelf vanuit de Europese Unie, vanuit België. Er zijn allerlei federatieve oplossingen mogelijk. En ik zie eerlijk gezegd daar in onderhandelingen ook wel ruimte voor. Maar dat is niet het geluid wat je op dit moment hoort in die regionale staten. En hoe groot zouden de gevolgen zijn als Ethiopië uit elkaar valt? dan wordt het verschrikkelijk onoverzichtelijk. Zoals je zelf ook zei, er zijn zoveel uitstaande conflicten dan vanuit een koud conflict naar een heet conflict kunnen gaan. Dat is ook geen droomscenario wat mij betreft. Dat lijkt me een eufemisme. Hartelijk dank, Mirjam van Rijzen, hoogleraar internationale relaties aan de Universiteit Tilburg. En dit was Bureau Buitenland. Zometeen is er Kunststof met Gijs Groenteman. En met zijn gast Job Roggeveen, componist, pianist en nog veel meer. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Ewout de Jong. In een ziekenhuis in Londen is de drummer van de Rolling Stones, Charlie Watts, overleden. In een verklaring noemt de band hem een